Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den kinesiske præsident Xi Jinping har her til morgen kastet lidt ro i aktiemarkederne ved ikke at puste til handelskrigsretorikken under hans tale ved topmødet i Boao, som er Asiens svar på World Economic Forum i Davos. Det betyder, at investorerne måske i dag koncentrerer sig lidt om selskaberne den kommende regnskabssæson. God morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor vi i dag blandt andet sætter fokus på Mærsk, der i dag holder generalforsamling, plus vi varmer op til Christian Hansen, som er med regnskab i morgen. Og så stikker vi lige snablen i den danske høreapparatssektor, som er førende, når vi taler teknologi. Her i studiet, det kigger jeg på dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Og det er jo dejligt. Godmorgen og velkommen til. Xi Jinping har holdt tale her til morgen på topmødet i Boao, som tror jeg det udtales, hvor han ligesom rakte ud mod Vesten. Han vil åbne op for mere import, mindre told på biler blandt andet. Han vil åbne op for, at udlændinge kan investere i kinesiske selskaber. Så sådan en lidt varmere tale rettet mod Trump, og Trump, som så i mellemtiden har svært, det har han ikke. Han er travlt med at tweete blandt andet, at ham og Xi altid vil være venner, og at Trump, han klandrer ikke Kina for de der handelsaftaler, der er indgået. Han klandrer den tidligere amerikanske administration. Så der er ikke kærlighed i luften, men der er blid tale. Er det noget? Ja, en længere indledning af Pernille Enggaard her til morgen. Jeg vil egentlig bare lige frem til, om det er sådan lidt lunere strømme på aktiemarkederne. Det er et spørgsmål, man kan svare ja eller nej til. Ikke? Et kæmpe oplæg, så skal jeg bare sige ja eller nej. Ja, men det er jeg det. Prøver at minimere. Men det er jo bare, du minimerer udfaldsmuligheden. Men at det er vel sådan lidt frem og tilbage. Trump har jo den her lystfisker mekanik. Du skal fange en stor, kraftfuld fisk, så skal du ligesom køre den lidt frem og tilbage. Sådan. Du kan ikke bare sådan hive den ind hele tiden. Du er nødt til at ligesom lade lidt baglæns, så hiver du igen, og så kører den lidt baglæns. Så den skal lige sådan følge den vinder, og så snart den begynder at ikke sejle ud af, så hiver man ind af, så når man en meter længere ind. Ikke? Det er sådan en frem og tilbage, og så ligesom sådan rykker du den ind af. Det er vel det, der foregår, og så er grundlæggende set, er der vel ikke nogen af dem, der er interesseret i, at det går sådan for alvor amok, og at det sådan går i baglås. Men det er jo klart, at Trump har brug for en politisk sejr. Han skal lave et eller andet, så han kan sige derhjemme, se hvad jeg har gjort. Om det så var at se om 3 år, så kan I måle resultatet. Altså, den tid skal jeg nok ikke præsident mere. Men. Så er det ligesom løst. Så det er jo problemet, at han er nødsaget til at få et eller andet, han kan vise, at synlige resultater på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og der kan du så sige, at kineserne prøver vel reelt at dæmpe det ned. Og det er jo klart, at hvis det bare var det der stål og aluminium, så var det jo nok, kunne alle sikkert, også kineserne leve med det. Men nu bliver det jo sådan lidt mere omfattende, ikke? Altså, om det er 1200 var den ene vej, og 128 den anden vej, eller hvad for noget, ikke? Ja, det var jo sidste uge, det blev eskaleret ved, at både Kina og USA kunne præsentere hver deres liste med varer, der kom 12 på. Men det er også sjovt omkring fortolkning og tingene, ikke? Fordi så sidder du og siger, det er det, der gør, at aktiemarkedet nu er surt. Altså, hvis man tror på, at det er rigtigt, at det her er godt for Amerika, så burde Dow Jones jo stige, og så burde andre lande jo falde. Og så sige, det går ud over Kina og alle mulige mærkelige steder. Jo, okay, så skal kineser aktier ned, og en hel masse underleverandører derude i det fjerne, mens omvendt er amerikanere aktierne skulle stige. Ikke? Mm. Det er jo det, de påstår skulle være effekten. Ikke? Og det gør de jo ikke, så derfor er det altså lidt. Nej, men der er vel også sådan en bred enighed om, at der er ikke nogen, der vinder på en handelskrig, Lars Svendsen, og at virksomhederne og selskaberne er globale, så du kan jo ikke sådan snævre det ind. Jo, men der er jo et problem i det, det er der vi også, og det er jo, nu berører vi så Putin, at du har jo ikke længere en, hvad kan man kalde det for, hvis det var en kommerciel verden, du havde, med rigtige selskaber, der skulle stå på deres kommercielle ben og tjene føden hver dag, så ville det jo være rigtigt. Men det er det jo ikke. Det er jo alt muligt statsunderstøttet og præferencer og skidt og møg frem og tilbage. Det gælder jo også Vestlandene. Men det er bare endnu mere udpræget i Kina, hvor man har opbygget industrier i løbet af ingen tid ved hjælp af statens kærlige hånd. Da jeg var derude, der var der for eksempel et firma, som mærkværdigvis, efter hvad vi fik fortalt, var i familie med en. Ham, der ejede det, var i familie med en af pengerne. Og de leverede alle scannere, der stod i lufthavnen og kontrollerede af det her gods, du putter din taske op på, ikke? Mm. Og fotograferede din kuffert og alt det der. Og der kunne du gå Honeywell eller hvem der ellers lavede det. De kunne godt glemme, de fik ikke én ordre på noget som helst. Og det er jo et af problemerne i det, at det er jo ikke længere stringente forhold. Og det er det samme med Putin alt det der. Du sidder og siger, hvornår holder staten op? Hvornår begynder mafiaen? Og hvornår begynder nogle firmaer? Hvornår begynder en eller anden hacker, der sidder ude i Søborg? Det er et stort moras, der er rodet sammen. Det er ikke længere sådan, at du kan sidde og sige, det er statsmagten, det er et politisk system. De sidder og laver nogle love, og så går de hjem klokken 4 lørdag eftermiddag, eller fredag eftermiddag, og holder en lang, god og velfortjent weekend. Det er det ikke. Det er et stort roderi, og derfor er det ikke stringent længere. Mm. Og så kan du også sidde og sige, dermed bliver det jo svært at sige, hvornår er der tale om handels forvridning, fordi hvis du bruger statssystemerne til at tildele virksomheder fordele, og det gælder så også i vores egen lande jo, så er du jo lige pludselig ude i en noget svær situation. Du kan ikke påstå, at han får for meget, han får for lidt, og alt muligt. Nå, det, men, der pågår i øjeblikket, er altså diplomatiske forhandlinger med Kina og USA i forhold til den her handels toldkrig, som påløber, og som holder markederne i et greb i øjeblikket. Man kan sige, at vi har volatile tilstand i USA. Der er svingninger på op til 2% på daglig basis. Europa ligger lidt stille og flat og afventer på, hvad storebror gør. Kina har også haft en smule volatilitet, men ligger sig også. Så har vi, jeg tror, vi står oppe her til morgen. Rusland faldt i går, og det er altså i og med, at Trump også er efter russiske virksomheder og russiske personer, oligarker kan vi kalde dem, som har nære relationer til Putin. Ja, og så har vi hængende rør ved det, at det er et stort røderi. Ikke? Og mafiaen i Rusland, den er vist ikke specielt... den er nærmest under myndighedernes egen voldsomme indflydelse. Det er jo så, et tema, vi kan tage helt for sig. Ja, når du er derude, så er alt jo muligt, ikke? Lars Svendsen, jeg vil egentlig tilbage til det danske aktiemarked. Hvad holder du så egentlig øje med i øjeblikket, hvis du ligesom parkerer det, der hedder handelskrig, og at det hele er et stort moras? Nå, men mere bare hovedscenen, det der foregår, er jo det her setback i USA, som nu har vi været i gang to måneder, ikke? Fra, tror du, var den... Og den 26. fredag den 26. januar, det begyndte, at det er jo det, det handler om, at den var oppe og ringe Dow Jones på de her, 26.500 eller sådan noget lignende, ikke? Og nu ligger vi det, at vi er 10% lavere, ikke? Men altså har været yderligere, har vi jo været nede med vel 600 point eller sådan noget, men det er det, der er, det er det, der er problemet, det er det her setback i markedet, det er det, vi skal have overstået, og så... Når hvis det bliver overstået på en lykkelig måde, så kan aktiemarkedet komme til kræfter igen. Mm. Det er der hovedproblemet er. Og så alt det andet, det er sådan set noget ekstra, der er kommet på senere. Og det, men der skal jo hele tiden en forklaring. Altså, du kan sige mange ting om det. Nu skal vi ikke genere vores eget publikum, som lytter. Men altså, en af forklaringerne er, hver gang der sker noget, så sidder folk og siger, hvorfor? Nå, jeg siger det så. Det var jo fordi, i går, så var der... Det er vel meget menneskeligt. Jo. Men det er sådan også den der med, at markedet går, det er som det er, det bliver som det bliver, at det har sådan nogle bevægelser i sig, og det må man acceptere og få fordøjet, klaret, overstået. Og så begynder vi så på den næste, det var også det, Svend Jørgen Jensen stod og fortalte om i går, at man kan sådan set hoppe og danse og gøre, hvad man vil, slå på trommer af det der, men det er, der er sådan nogle bølger i systemet, der ruller igennem, ikke? Mm. Og så alt det andet, det bliver sådan lidt til, at nu er der kommet en ny udtalelse, var den positiv og negativ, og det, der var godt i går, er negativt i dag. Så, og derfor bliver meget af det jo noget kællingesnak. Undskyld, det, det er jo selvkritik også. Ja, jeg er jo helt med på, at du står og har en lille, hvad skal man kalde det, selvterapi. Ja. Det, der kommer til at rulle igennem... vi kører en evaluering på Lars Svendsen i dag. Det, der kommer til at rulle igennem systemet i nærmeste fremtid, det er altså en regnskabssæson i denne uge. Det er en forældre skudt i gang i USA. De store finansbanker ligger for her sidst på ugen. I morgen får vi tryk herhjemme fra Danmark, og Christian Hansen, som kører lidt for skudt, det er Q2, der kommer fra dem. Så danske regnskabssæson bliver først for alvor skudt i gang om sidst på denne måde, må vi vist sige. Mm-hmm. Som jo er... under den sky, der hedder handelskrig, retorik stadigvæk. Og Lars, det kan godt være, at der kører diplomatisk, og vi ikke får det lige nu, men der bliver noget frem og tilbage snak, og de her toldtariffer, som USA har meldt ud, de vil gøre, og Kina, det er jo sådan nogle, der først træder i kraft om slutningen af maj. Så, vi kan jo stadigvæk blive kastet lystigt rundt af tweets og andre spændende ting og sager, faktisk helt frem til sommerferien, hvilket jo også gør det interessant med de udmeldinger, som selskaberne kommer med her, at de skal fandme levere varen for at sige lige ud, leve op til analytikernes forventninger. Ja. Men for, ikke for at gøre det mere indviklet, men altså, det er jo der, vi også er et af balladepunkterne, fordi du kan sige, at virksomheder og koncerner i vores dag opererer jo i utallige lande, ikke? Og det gør, at hvis man sætter en handelsbom ned et sted, jamen så flytter de jo deres produktion et andet sted hen, og så løser man det på den måde internt i det omfang, man kan, ikke? Og det vil jo sige, at sådan noget her virker mest generende for små virksomheder, fordi de ligesom skal ikke har Ambu, som har prøvet på at flytte noget af det til, ned til Mexico, ikke? Over i Amerika og alt det der, som de med møje besvær har købt og går godt og alt det der. Men det er jo klart, at sådan noget, det generer dem jo voldsomt, for de kan jo ikke bare sidde og sige, nu har vi flyttet halvdelen af vores produktion, så skal vi flytte tilbage igen. Altså, det er ikke lade sig gøre lidt, vel? Sådan spiller klaveret ikke. Nej, men ham her, for eksempel, jeg har ham her, Arcelor, stålværk, ikke? Verdens største kommercielle stålværk. Kineserne har en, der er bagestilen, der er større, men det er statsbutik. Men han har simpelthen så mange værker rundt omkring, så hvis der er brug for stål i USA, og der er straftold ind, uanset om, hvor det kommer fra, jamen, så kan han bare fyre op på dem. Eller også finder han det land i verden, der har fået der er jo Europa har jo fået fripas, ikke? Så kan han jo bruge dem, og så kan han sende... Altså, erhvervslivet skal sådan set... det store erhvervslivet skal nok klare sig. Det er de mindre, som ikke har mere end en eller to fabrikker, der kommer til at døje med vækstlaget, det kan vi også kalde det. Nå, ja. Lad os slå en snøre. Det er onsdag morgen. Vi er plus herhjemme i Danmark, kan jeg se, Lars Svendsen. Ja, det der Tyskland er op med 1,3. Det er dejligt. Det er stort, ja. Det er lækkert, og det er altså måske rum på de her blødere toner fra den kinesiske præsident Xi Jinping, der her til morgen har holdt tale ved topmødet i Asien, som er, skal man sige, Asiens svar på World Economic Forum i Davos. Og hvis vi er ved Kina, så kan man så sige, at det er jo Kina, der har meldt ud, at de i 2030 vil være førende inden for den sektor, der hedder kunstig intelligens, AI. 150 milliarder dollar skal der investeres i det område. Og her i går blev det meldt ud, at Alibaba har været med til at poste 600 millioner dollar i startup virksomheden SenseTime. Kinesiske SenseTime, som blandt andet leverer det ansigtsgenkendelse, som de arbejder sammen med, blandt andre Qualcomm, Honda og Nvidia. Og SenseTime er så skulle være og blevet den mest værdifulde startup i verden inden for AI. Og det kan du så tænke lidt over i Europakommissionen, hvor der i dag er Digital Day 2018. Der skal være en snak omkring EU's indre digitale marked, hvor man blandt andet skal tale om en fælles kunstig intelligens AI-strategi. Ja, og så er vi det er jo så på tide, at Europa begynder en indledende snak omkring at lave en strategi. Det ved jeg da, fordi det er jo tilbage til det samme, vi havde før med, at man blander stat og firmaer. Og nu vil kineserne bruge 150 milliarder, jeg ved ikke, om det var kroner, dollar eller yuan, eller hvad det dollar? Var. Dollar. Det er jo dog noget, det er halvdelen af vores nationalprodukter, og svarer næsten til det rigtige, ærlige nationalprodukt Danmark. Det er vel omkring 1400, hvis vi er i godt humør. Men det er jo igen et eksempel på, at man sidder og laver planøkonomi og prøver på at presse nogle ting igennem, eller hjælper dem igennem, forære dem pengene, hvad man gør, i stedet for at lade nogle kommercielle virksomheder selv få lov at rumstere rundt med det, ikke? Altså det der med, men vi kan jo se, hvad der sker, når kommercielle virksomheder selv får lov til at rulle rundt med det, hvis vi kan sige Facebook for eksempel. Ja, ja. Det der gav med Facebook, det er jo, at man har givet dem fripas i lang tid, inklusive en masse skattefordele, og så har man accepterer man monopoldannelse, ikke? Der er jo ikke nogen, der har sat bomben ned for dem med deres markedsandel, og hvordan de gør sådan noget. Og så bagefter finder man ud af, at det måske ikke er helt godt, vel? Men altså, det der, det er, at han ligger og sender et brev rundt til folk og siger, hvis din konto er lukket, så er det fordi, at vi har sendt dataen videre, men hvis du bare udfylder, hvor mange penge du har, så åbner vi igen. Altså noget lignende, det er altså det. Jeg har faktisk ikke fundet et brev. Nå, men så er lige med, Ina, det er fordi, du ikke er vælger i USA. Men jeg har fundet et kompromis til, hvordan man kan løse alt det handelsstrid der. Man skal bare gøre den danske model. Vi laver en leasing-fing-fond. Sådan så, at alle de her overbetalinger, de ryger bare ind der. Og så kan vi kompensere på dem, og det er uden for det er en løsning uden for det statsretlige system, ind på en stor fond, og så kan han måske, Trump, de kan jo så lave den sammen eventuelt. Ja. Så kan de få lave sådan en fond, hvor alle de her 12-beløb, de går ind. Så har vi løst det, uden at vi behøver de to nationer. Og der er politikerne, synes man har vist mani med at tilegne sig selv ressourcer på samfundets vegne, så er det vel en god måde at løse det på. Den er hermed smidt ud til fri afbenyttelse og til Kina, hvis der så nogen lytter med der. Millionærklubben er fuld fidspring. Det er onsdag, det er dagen, hvor Mærsk, P.M. eller Mærsk, de holder kapitalmarkedsdag. Vores mail er åben. Du kan skrive ind til os selvfølgelig undervejs, hvis du har nogle spørgsmål, og det kan du på den mail, der hedder mius@radio247.dk. Vi arbejder pt. På at få vores livestreaming op at køre, som plejer at rulle hver dag på Facebook. Jeg kan se, at min tekniker er i fuld fjerspring, men ellers er det mailen, der er gang i. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Sidste februar, der var der kapitalmarkedsdag i AP Møller Mærsk, hvor der ikke var meget nyt at komme efter for investorerne. I dag er der så generalforsamling. Morten Imsgard, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Du sidder i Sydbank og holder øje med, hvad der foregår i AP Møller Mærsk. Du er aktieanalytiker. I dag har vi generalforsamling. Kan vi forvente os noget nyt på det her AP Møller Mærsk-ben? Nej, det er jo ikke sådan, at vi nødvendigvis skal forvente os, at der kommer helt store nyheder på generalforsamlingen. Men det er klart, at Mærsk skal jo på en eller anden måde stå skoleret over for sine aktionærer og forklare, hvorfor, ja, hvorfor den strategi, man har valgt at søsætte, er den rigtige for selskabet. Og jeg tror måske, det vigtigste budskab for Mærsk i dag, det bliver, at investorerne er nødt til at have tålmodighed. Altså den store transformation, som Mærsk er i gang med af deres forretninger, er så tidskrævende, at investorerne må altså ikke forvente mirakler på den korte bane. Man er nødt til at give Mærsk nogle år, før de for alvor kan vise effekterne af mange af de tiltag, de barsler med i øjeblikket. Det tror jeg et eller andet sted prøver. For Mærsk vedkommende bliver det vigtigste budskab at prøve at kommunikere, at det er altså tidskrævende og ændre radikalt i virksomhedens forretningsmodel. Men altså, nu man har med investorer at gøre, så ved vi godt, at investorer og tålmodighed, det er ikke sådan to ting, der sådan passer skide godt sammen. Og Mærsk har selv meldt ud, at man nok skal regne med, at det kommer til at tage 3-5 år at gennemføre den her forretningsmæssige transformation, som du kalder, Morten Imsgard. Hvor konkrete kan de blive i dag hos Mærsk? Altså, hvad ligger lige for, at de kan melde ud, at okay, det her, det griber vi fat i? Ja, forhåbentlig kan de give lidt flere detaljer omkring, hvad er det for nogle kan man sige, nye forretningsmuligheder, man ser åbne sig op i takt med, at man får digitaliseret sin specielt sine transport- og logistikforretninger. Men det er nok begrænset, hvor meget konkrete de kan blive, fordi som sagt, så tager projekterne rigtig lang tid, og Mærsk er i øjeblikket kun i opstartsfasen med egentlig at transformere en meget, meget analog shippingindustri til at blive digital. Så mange af de ting, der foregår, er simpelthen nødvendigheder for at blive mere konkurrencedygtig, for at kunne overleve på den lange bane, og ikke så meget kan man sige, tiltag, som bliver søsat for at skabe nye forretningsmuligheder. Så der er sådan et element af, at man er også tvunget til at ændre sig, hvis man overhovedet vil overleve på lang sigt. Du lyder helt træt, Morten Imsgard. Er det på grund af Mærsk? Nej, jeg ved ikke, men jeg tror, man som investor her, så skal man bare væbne sig med tålmodighed. Så, ja. Så er der jo et element af, at Mærsk har jo i gang i en meget, meget langsigtet strategiplan, og så har de samtidig en masse kortsigtede udfordringer. Og de kortsigtede udfordringer er jo drevet af svære forretningsklima for containershipping med meget, meget skrøbelige markeder, som er ekstremt afhængige af fortsat vækst i verdensøkonomien. Og når vi så har Trump og Kina, som slås i øjeblikket på ord og på tolvsatser, så gør det jo det endnu vanskeligere at vise noget på den korte bane. Så Mærsk kan jo godt komme i en situation, hvor de egentlig bliver presset kortsigtet af nogle udsving i verdensøkonomien, samtidig med, at alle de langsigtede tiltag, man har, der må man altså vente som investor, for man ser effekterne af det. Men som analytiker, Morten Imsgard, som du følger med, så var det jo her i starten af året, de meldte ud, at de har indgået et samarbejde med IBM om at bygge den her åbne, neutrale platform for shippingindustrien, sådan en slags shippingindustriens svar på, hvad Amazon er for detailhandel. Er der noget nyt omkring det her samarbejde, eller er det blevet annonceret, og så må vi altså vente på, hvad der er, der bliver fyldt på her? Ja, jeg tror, vi bliver nødt til at vente, og et væsentligt element i det samarbejde, det er jo netop også det her med, at det skal være en åben platform, så succesen er jo drevet af, at man kan få de andre aktører i shippingindustrien og alle de interessenter, som så at sige er i berøring med systemet og i berøring med en container, når den fragtes fra A til B til at bruge systemet. Så der er ingen tvivl om, tror jeg, at det, som IBM og Mærsk har taget fat i her med at anvende blockchain-teknologi ind i shippingindustrien, det er rigtig, rigtig godt tænkt. Det er måske lige et af de steder, hvor den her blockchain-teknologi passer allerbedst, fordi man kan fjerne noget af den kan man sige, mistillid, der kan være mellem parterne i et system, hvor en container skal fragtes fra A til B, og hvor måske 12-15 forskellige instanser skal ind over med en masse papirarbejde. Så det passer jo rigtig godt ind, men det passer jo så kun, hvis alle så at sige springer ombord og ligesom åbner deres system op og siger, jamen okay, den platform, som Mærsk IBM tilbyder her, det er den platform, vi alle sammen gerne vil være på. Det er klart, der sidder nogle konkurrenter til Mærsk Line, som givetvis er lidt betænkelige ved at hoppe ombord her. som mere kunne have lyst til at være dem, der havde startet en platform selv. Så vi kan godt forestille os måske, at der er nogen, der forsøger at starte lignende systemer. Men omvendt, altså hvis alle vil have deres egen systemer, så er man jo tilbage til start igen, og så fungerer det ikke. Så der er jo i virkeligheden kun plads til en eller måske to sådan nogle åbne shipping-platforme, for at det får den effekt, som industrien gerne vil have. Men kan ideen ikke også være for gamle Møller dernede, at han på den måde, hvis du får ligesom harmoniseret og neutraliseret IT-siden, så alle bliver lidt mere ens, ikke? På lige vilkår, så kommer du jo tilbage til dine parametre i konkurrencen. Det bliver jo, hvor god du er til at drive dine skibe og din havne og flået og hele systemet. Altså, det bliver ligesom mere den rigtige vare, transportservicen, der kommer til at tælle. Tror du ikke, det er noget af det, han også har i baghovedet? Jo, det kan måske godt være, men jeg tror faktisk, man er nødt til at kigge på shippingindustrien som en industri, som skal genopfinde sig selv, og hvor det ikke længere, kan man sige, hvor man ikke kan forvente at ligesom nulstille industrien at komme tilbage til, at konkurrencen mere handler om, hvor effektiv man er til at drive sin skib. Altså, det bliver mere og mere nye tiltag, som skal drive konkurrenceparametrene også. Og hvis aktørerne, sådan som Maersk Line, hvis de ikke gør noget, jamen, så vil nogle af deres kunder finde andre løsninger. Og det er jo det, selvfølgelig det, man frygter, at sådan en kunde som Amazon, hvis de ikke får den service og de, kan man sige, værktøjer, de har behov for at styre deres logistikflow og deres supply chain hele vejen ud til kunderne, jamen så laver de selv en løsning. Altså, de går ikke og venter på, at der er nogen, der leverer det, de gerne vil have, fordi de er så store. Og det er jo selvfølgelig det, der er frygten i industrien, og derfor også tror jeg, vigtigheden af, at shippingindustrien skal digitaliseres, og at servicene skal blive mere online, mere selvhjulpende, mere sådan direkte adgang til data, hele tiden indblik i, hvor er din fragt hen, alle de ting her, som måske et eller andet sted virker som noget, man kunne tage for givet i 2018. Det er det bare ikke i shippingindustrien, som har været langsom til at udvikle sig ind i sådan den teknologiske tidsalder. Jeg synes, noget af det mest spændende, hvis jeg lige måtte få fat på det nu, vi har der en klog mand her, den anden ende. Jeg synes, det mest interessante spørgsmål for Mærsk Container, det er, hvor langt de tør gå med at ligesom tage varen hele vejen fra den ene fabrik til et eller andet detailkædes lager. Altså ligesom frem for bare at drive rederi. Altså tør de gå hele vejen igennem? For hvis de gør det, så begynder de jo også at blive uvenner med DSV og alle de andre speditører og mellemledere og ting og sager. Hvordan ser du på det punkt? Ja, lige præcis. Det er jo noget af det, som er lidt kontroversielt i deres strategi, fordi for mig at se, så har det ikke. Altså så er det ikke gangbart på den lange bane at kun være et shipping-rederi, der fragter fra den ene containerhavn til den anden. Altså, Maersk og den strategi, som er lagt op nu, bygger jo netop på, at man vil sige, at vi har egentlig alle kompetencerne i hele værdikæden, og vi vil gerne kunne tilbyde vores kunder, ligesom at sige, at vi kan track fragten fra fabrik til forbruger. Og det er klart, så begynder man jo at konflikte med nogle af de store kunder, og det er jo en balancegang, som måske i første omgang ikke er så farlig, fordi de store kunder, altså dem, man kalder freight forwarders, som for eksempel DSV eller Kuhne og Nagel, som i dag er meget, meget store på de områder, men i øjeblikket så tror jeg, at de sådan trækker lidt på skuldrene og siger, at det er fint, at Maersk også gerne vil mere af det her, men de er meget små i det område. På et tidspunkt, så kan det sagtens komme til en konflikt, hvis Maersk gerne vil vokse i logistikområdet, og det føler jeg mig meget overbevist om, at de meget gerne vil, fordi når man kigger på hele deres værdikæde, så det selskab, de har ligesom i logistikdelen, som hedder Damco, så er det jo for småt. Altså hvis de virkelig vil være en af de globale store aktører på det her, så kan man ikke bare fortsætte med at have et lille ben, der hedder Damco. Så er man nødt til at have noget mere. Og så kan konflikten med nogle af ens kunder jo blive større. Men nu havde de jo selv en kapitalmarkedsdag her i februar, hvor de faktisk havde inviteret Kuhne og Nagel, som en af deres bedste kunder, til at komme og fortælle, og også til at komme og fortælle lidt om, hvordan de ser på den konflikt. Og så indtrykket derfra var jo, at indtil videre, jamen så trækker de lidt på skulderen, som de siger, prøv at høre her, det marked, vi opererer i, det er så fragmenteret, der er 10.000 konkurrenter plus, så hvis vi får en til i Maersk, så er det ligegyldigt. Vi kan sagtens både være kunder og konkurrenter, men den balance kan jo blive forskubbet, hvis Maersk bliver for store i det felt, hvor så nogen som Kuhne og Nagel reagerer i dag. Morten Skov, det der ligger i den her, den fjerde industrielle revolution, altså tech-revolution, det er jo også blandt andet, at virksomhederne, de skal tænke platforme, det der væksten ligger, og så kan vi ikke længere, altså virksomhedslederne kan ikke længere tillade sig at tænke i siloer. Altså, vi skal tænke bredt. Man skal også tænke sammen med ens konkurrenter. Det er vel det, der ligger foran os, eller foran virksomheden de næste par år? Ja, det tror jeg helt bestemt, og det er et eller andet sted også noget af det, man må måske rose Mærsk lidt for i den her svære tid, at de har taget fat på, at de godt har set, jamen den her tankegang med at ligesom bare være dem, der fragter på havet på store containerskibe, at den er ikke holdbar på den lange bane, at man vil simpelthen ikke kunne levere den produktløsning, som ens kunder vil efterspørge, og derfor er man nødt til at prøve at integrere sine forretninger mere og levere sådan et samlet produkt til kunden, som giver kunden nogle af de services, som bliver efterspurgt. Så det tror jeg helt rigtigt set, at altså, det er et eller andet sted noget af det, som Mærsk har taget fat på, men det siger så også sig selv, at det er ret tidskrævende at nå dertil. I den her transformation af Mærsk, som er meget digital, der gjorde Mærsk jo det sidste år, de hentede en ny mand ind for bordenden i bestyrelseslokalet, Jim Hagemann Snabe, som de hentede fra blandt andet fra tyske SAP, en af verdens førende softwarevirksomheder, og Jim Hagemann, som også sidder i Allianz, også i Tyskland, deres bestyrelse. Sådan en mand som Jim Hagemann, som er sådan den teknologiske forgangsmand, hvor vigtig en sparringspartner er han for administrerende direktør Søren Skov? Jeg tror, han er meget, meget vigtig, at han passer jo også et eller andet sted perfekt ind i den rejse, som Mærsk er på. Men jeg tror så også måske, at han har nok også fået øjnene op for, at jamen okay, han har trådt ind i en industri, som er tæt på fuldstændig analog. Altså det er jo ikke mere end, det er jo knap et år eller lidt mere siden, at man for første gang nærmest kunne se en fragtrate online. Tidligere har man skulle ringe til rederierne, og så har det taget timer, inden man kunne få stillet en eller anden fragtrate igennem et telefonopkald. Det siger noget om, hvor industrien bevæger sig hen i forhold til rigtig mange andre industrier, hvor meget af det, som Mærsk laver, og som også den nye bestyrelsesformand skal bidrage med, et eller andet sted er en selvfølgelighed allerede i dag. Mm. Nu kan jeg ikke lige fange Mærsk op på kurslisten her til morgen, men altså, det er også først til 10.30, mener jeg, at generalforsamlingen den går løs. Skal du med egentlig, Lars Svendsen? Nej, nej, nej, sådan noget bruger jeg ikke tid på. Det er, de har vel ellers syvstjernet pålæg, du ved. Ellers synes jeg, har hørt den sidste år også. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, den er ny. Jeg synes, den er ny. Jeg smider selv den. Nå, det kan godt være. Men må jeg spørge om noget andet, når vi har det færdigt på Indkår? Hvad med hans oliepenge? Det er jo også interessant. Hvad skal der blive af dem? Han fik jo de her 50 milliarder for at sælge Mærsk Oil, og de er jo ligesom ikke rigtig kommet ud med noget helt præcist om, hvad de skal bruges til. Nej, lige præcis. Altså, der er nok ikke nogen tvivl om, det kommer aktionæren til gode på et tidspunkt. Altså, Mærsk skal ikke være sådan en pengetank med alle de penge på kistebunden, men noget af problematikken ligger jo stadig i, at den forretningsmæssige transition af konglomeratet, altså frasalget af energiforretningen, det bare ikke er færdig endnu. Så jeg tror ikke, man må ikke forvente at få nogle løsninger på, hvordan de her penge skal komme ud til aktionærerne, før de et eller andet sted har færdiggjort det her frasal. Og der er det jo så Mærsk Drilling i øjeblikket, som nok er svært at sælge. Ikke? Altså, det er et stort selskab i en industri, som stadigvæk ligger ret underdrejet, og hvor problemet er, at mange af de industrielle købere, som kunne være interesseret, altså, de har det selv finansielt svært også. Så der er ikke mange af dem, der kan byde sig til at ligesom sluge så stort et selskab, som Mærsk Drilling er. Så det giver jo nogle udfordringer, og derfor så også på det punkt må investorerne nok væbne sig lidt med tålmodighed. Men jeg tror ikke, man skal frygte, at pengene så at sige bliver i Mærsk, eller at de bliver brugt til investeringer i transport- og logistikforretningen udelukkende. Noget af det vil blive brugt der, men noget af det vil helt sikkert også komme tilbage til aktionærerne. Måske i form af, at man får en portion totalaktier på et tidspunkt, som man så kan gøre med, hvad man vil som enkelt investor. Mm. Morten Imsgaard, man kan læse din analyse af Mærsk inde på sydbank.dk. Der kan man også læse dit take på Christian Hansen, ingrediensselskabet, der kommer med deres anden kvartalsregnskab i morgen. Din overskrift for den analyse, det er stærk organisk vækst i vente for anden kvartal. Ja, altså kan man sige, Christian Hansen er jo et af de mere, eller måske mest stabile selskaber på børsen, hvad for blandt de største selskaber, og det er et selskab, som har en meget, meget, meget attraktiv sådan forretningsprofil med tre områder, som er i rigtig god vækst, og hvor det er meget, meget svært at slå den vækst ud af kurs. Så jeg forventer egentlig, at vi kommer til at se nogle af de samme positive takter, som vi også så i første kvartalsregnskabet, hvor selskabet er i stand til at gå ud og sige, at stort set alle deres forretningsben vokser meget, meget hurtigt i øjeblikket, drevet af innovative produkter, tæt samarbejde med deres vigtigste deres vigtigste kunder. Det er ligesom det, der driver det for Christian Hansen. Og så kan man sige, de her megatrends, som de har ramt så flot, efterspørgsel efter sundere fødevarer, mindre sukker, mindre salt, mere bekvemmelighed, altså mere forarbejdede fødevarer og den stigende middelklasse i rigtig mange markeder. Det hjælper jo rigtig godt til alt sammen til, at de har alt muligt grund til at kunne levere ved at være høj, stabil vækst. Christian, som selv siger, så har de tre strenge at spille på morgen Imsgang, altså kulturenzymer, som blandt andet er yoghurt, og så Health and Nutrition, det er modermælk i Kina blandt andet, og kosttilskud, og så er det Natural Colors, som du siger, som køber ind på hele den her trend, der kører i øjeblikket inden for fødevarer. Hvordan er konkurrencesituationen inden for det her område? Jeg tænker, med den verden, vi har, så må der også komme en del takeovers inden for den her sektor. Jo, der er selvfølgelig konkurrence, og der er også andre selskaber, men Christian Hansens position i faktisk alle de markeder, de er ret unik. Altså, de er meget, meget tæt på at være markedslederen i de fleste af de ting, de foretager sig, og det er nogle, kan man sige, nogle special ingredienser, som selskabet leverer til meget, meget store kunder tit, og de kunder er simpelthen ikke villige til at gamble med at skifte leverandør ret meget. Det er sådan, hvis du tager for eksempel yoghurtmarkedet, og kigger på det, så leverer Christian Hansen den ingrediens til yoghurten, der fuldstændig definerer, hvordan yoghurten bliver. Altså det afgør, hvor, kan man sige, surt eller sødt det bliver, hvordan føles det i munden, altså teksturen af yoghurten, skiller den på hylden, når den står i supermarkedet. Og alle de ting her er styret af Christian Hansens ingrediens, som måske er 4-5% af de totale omkostninger ved at producere en yoghurt. Og resten af det er jo næsten omkostninger til at indkøbe mælken. Jamen, det er fantastisk. Som Danone, de er virkelig, virkelig påpasselige med at gamble med lige præcis de her centrale ingredienser, fordi de ved jo godt, de har brugt årevis på at opbygge et forbrugerbrand, og der skal ikke andet end et par episoder til, hvor kunderne kommer hjem med yoghurt, der er skilt ud, og der ligger sådan en gylden væske på toppen af dem, så gider man ikke købe deres produkter længere, så de kan lynhurtigt smadre det her forbrugerbrand. Så Christian Hansen har en fuldstændig unik position i meget af det, de foretager sig. Det er fuldstændig rigtigt. De leverer så vigtigt. Er det der med, at du køber en liter mælk, ikke? Og hvis du går ned en liter mælk, du går ned i Netto hernede, kan du købe en liter sød mælk til, eller lidt mælk til 7 kroner, ikke? Og så hvis du køber den som sådan noget, hvad hedder det, A38 eller andet, så koster den 17. Ikke? Og så godt set, der er lige råd til, at der er en, der står og rører i gryden og køber for 5% 50 øre pulver. Kvalitet tager tid og koster penge, Svendsen. Nej, men det er jo der, at du siger, at det er jo et eksempel på, at du kan der distancere dit produkt, og så fordi det er en mindre produkt, så får du en meget, meget højere pris. Ikke? Men det er jo klart, at hvis du kigger på Arlas regnskab, vil du nok se, at de tjener uforholdsmæssigt mange. Monopolrådet skulle til at kigge lidt på det der, men det gør de jo ikke. De sover som alle andre, men det er jo virkelig noget, der gør noget. Jeg synes bare, aktien er vanvittigt dyr. Altså, det er jo en PE på 40, jo. Ja, det kan vi jo blive enige om, og det er jo også, altså, kan man sige, som analytiker på Christian Hansen, så jeg har meget, meget svært ved at pege på, hvad er det selskabet, kan man sige, næsten kan gøre bedre, altså, hvor er tæt på også, hvor er risikomomenterne. Det er meget, meget svært for mig at se, hvad det er, der skal slå deres forretning ud af kurs for alvor. Hvad nu, hvis jeg siger Hans? Undskyld, Morten, bare altså, kom. Så er man tilbage til det her med, jamen, så er det kun prisen, vi snakker om. Og det, altså, jeg er helt enig, jeg synes også, at Christian Hansen aktien ser ekstremt dyr ud. Men der er bare, tror jeg, en tendens til hos investorerne, og måske specielt i perioder, hvor vi har lave renter, jamen der er der masser af investorer, der leder efter kvalitetsselskaber og siger, hvor kan vi placere vores penge hen i noget, der betegnes som måske næsten risikofrit. Altså, kan man parkere en masse penge i Christian Hansen, fordi de simpelthen ikke laver nogen huller i jorden? Så lukker man øjnene måske. Jeg kigger ikke så meget på, hvad den handler på af nøgletal, men siger, at her kan der i hvert fald stå nogle penge, uden vi behøver at bekymre os om, om selskabet lige pludselig kollapser. Er det en udbytteaktie? Nej. Tak. Det er det ikke, men det, som er sjovt omkring Christian Hansen som aktie, det er jo, at rent faktisk, man sidder og taler om kursen høj, alt det er fint, men hvad hedder det, at der er ikke ret mange danskere, der ejer den. Den private ejerandel i Christiansen er meget lav. Det er en institutionel aktie, og det har også mange udlændinge. Er det ikke nogen rigtig forklaret? Jo, det vil jeg tro, og det understreger måske netop også pointen at sige, at der er rigtig mange måske større institutionelle investorer, som siger, at her kan man altså have placeret relativt store beløb med høj sikkerhed, fordi at det er svært at påpege, hvad skal gå galt. Og hvis alle har den holdning, så kan man sige, så kan den jo sagtens blive dyrere, selv når man begynder at sammenligne med andre aktier. Så er det svært at finde nogen, der er lige så dyre som Christian. Så det er vores pensionsopsparing, der står i Christian Hansen, kan jeg forstå? Ja, og det tror jeg måske også, man kan være relativt rolig med på den måde. Altså, hvis man kigger meget langsigtet, så er det et selskab, som for mig at se har nogle meget, meget gode muligheder for at kunne levere et langsigtet, stabilt, godt afkast. Så kan man jo altid diskutere på den korte bane, hvornår man timingsmæssigt skal ud og ind af sådan et selskab. Og der er det klart, at kigger man nøgletalsmæssigt, så ser det meget dyrt ud i øjeblikket. Mm. Bare lige til sidst her til Christian Hansen, Morten Imsgard. Hvis jeg siger handelskrig og dollarkurs til dig, hvor følsom er Christian Hansen over for det? Ja, meget lidt, vil jeg sige. Altså, det er igen... Selvfølgelig er de ikke fuldstændig immune for, hvad der foregår i deres slutmarkeder, men det bør ikke få nogen større betydning. Altså det, der for alvor driver det, det er jo et eller andet sted, at yoghurtmarkederne blandt andet er i kraftig vækst på global plan. Altså yoghurt bliver mange forbrugere set som et meget ernæringsrigtigt produkt, som man kan komme til for penge. Det vil sige, når der bliver en større middelklasse på verdens udviklingsmarked, så noget af det første, de kaster sig over, det er at sige, okay, sådan noget som at indkøbe yoghurt, for eksempel, det er rigtig godt. Det giver familien et sundt måltid, og det er noget af det, som driver væksten i øjeblikket. Så der er så mange andre ting, der driver væksten for dem. Så jeg er ikke specielt bekymret for handelskrig og ej heller egentlig dollarbevægelser i Christian Hansen. De er jo også alle vejen. De har jo fabrikker stort set garderet sig med fabrikker, så der er altså ikke nogen, der kan lukke dem ud. Nej, undskyld, jeg spørger. Nej, jeg ser bare, strukturen i dem er sådan set det centrale, du kan få. Morten Imsgard, tusind tak, fordi du tog os omkring i Mærsk, som har generalforsamling i dag, og så Christian Hansen, der kommer med deres Q2 i morgen. Kan du have en fortsat god dag? Jo, det var så lidt. Godt, en god dag. Ja, lige meget tak. Hej. Nu sprang vi lige lidt elegant over høreapparatsektoren. Den tager vi i nærmeste fremtid. Men det er jo en sektor, der har gjort det godt. Mærsk, vil du pille ved den? Ja, altså... Med andre ord, sætte nogle penge i den? Ja, jeg har min stambeholdning i den, ikke? Og dem har jeg jo haft, selvom den har været op og ned og alt muligt. Og den har jeg haft fra 2002. Men hvad hedder det? Jeg vil jo sige, at den er nede under 10.000. Og 10.000 er sådan... 9-10.000 er min fair value, ikke? Og den der kurs, jeg selv har i hovedet, ikke? Det vil sige, at nu ligger vi i 9.400. Og det er jo så lidt nede i den lave ende af den, men det er jo ikke sådan, at man får tårer i øjnene og siger, det må jeg have. Hver gang der kommer nogle penge ind på kontoen, siger, nu køber vi nogle AP for det. Det gør du ikke. Jeg sidder sådan og venter lidt, men den er opsamlingsfase, men så er det jo, du bliver forstyrret af sådan noget som det her ballade med ham, Trump og det der, fordi du kan jo sige om det, at hvis noget af det der bliver virkelighed, så er det jo AP Møller, er jo så vel den danske aktie, som frem for nogen vil få en negativ effekt på det, fordi de jo sejler meget, selvom de jo ikke i dag, i gamle dage var Stillehavet jo AP Møllers store domæne. Det var der, de løftede Maersk Line, blev bygget op der. Altså USA til Fjernøsten, ikke? Oprindeligt var det jo den vej, varerne gik, og så var det råvarer den anden vej. Nu er det så modsat nærmest, ikke? Det er papiraffald for USA, og så er det... Jamen, det er ikke engang rigtigt. Ikke engang løgn. Og så er det, hvad hedder det, færdigvarer ind i USA, men af alle mulige slags. Men de har faktisk trostet lidt ned, sådan Europa, Asien, og det er jo så også igen en anden vej fra Asien til Europa. Mm. Primært, men der er dog lidt mere balance i det, som er den største butik, de har. Men nej, du skal ikke skynde dig ind i AP Møller, men jeg mener, at han er... nede i det her område, hvor man godt kan begynde at... Altså, hvis du sagde, jeg har fået arvet 100.000 af min tante, jeg vil gerne købe en aktie, hvis jeg siger, så kan du godt købe en AP Møller i dag. Og så kig på den om nogle år. Men det er bare ikke sådan, hvis du kigger på den om 3 måneder, så tror jeg ikke, at du bliver specielt... belønnet og begejstret. Begejstret, specielt ikke, når vi har en udmelding fra AP Møller Mærsk, selv at den her forretningsændring, de er i gang med, kommer til at tage 3-5 år, så skal man, ja, tålmodighed. Lars Vendsel... Ja, men det kan du jo sige om mange ting også. Altså, i og med, at vi har den her lave rente, så kan man sige, så bliver det også lettere at have tålmodigheden, ikke? Det er bare det, at det er nogle gange svært at sidde herinde, at stå og kigge på den samme vare, og den siver, der sker ikke noget, og Nej. Fordi det er jo en elefant. Den er jo stor. Selvom Nova er langt større i dag og så videre. Ikke? Og det vi gør herinde, det er Millionærklubben, det er jo, at vi har en aktiekonkurrence kørende, Lars Svendsen. Ja. Vi skal omkring den, hvor du og Lars Persson og Tom Hårgaard startede på 250.000 kroner den 1. januar. Philip Gunst har fundet, nej, det kan han have fået, 100.000. I har så handlet frem og tilbage, og det skal I gøre frem til den 31. december, hvor vi så skal se, hvem af jer, der har formået at hente det største afkast i aktiemarkedet. Og til jer lytter kan jeg sige, at I kan følge Millionærklubbens portefølje inde på Radio 24/7's hjemmeside og se, hvad der bliver handlet og gjort godt med. Du startede på 250.000 kroner, Lars Svendsen. Hvad ligger du på nu? Det lykkedes mig at ligge på 229.354. Jeg har tabt 8%. Det er også en bedrift. Ja, det er det, men det er det. Og jeg har været, da du var bedst, var jeg i 265, så jeg har været lidt ude til hver side, og nu er jeg så til den negative side. Og der kan du sige, at den, som ærger mig mest, det er egentlig Bavaria Nordic. Fordi det er en aktie, der bliver i mit hoved mishandlet i øjeblikket. Og der har jeg også smidt 9.000 kroner ud af vinduet på den. Selvom jeg egentlig kom rimelig godt ind i den. Men og jeg nåede at sælge lidt ud af den, og den ind igen, og bla bla bla. Men den er under vand, og det må vi jo så vente på, at der kommer et eller andet spektakulært. Ikke? Nu havde vi jo sådan en oplevelse i går, hvor, eller over weekenden, hvor der var en Novartis, den store, Europas største medicinalindustri, jo købte en virksomhed, som havde et mundret navn, der hed noget med, nu skal jeg finde det, Avexis, som skulle lave et eller andet med gen, baseret noget mod muskelsvind. Det er det første produkt, de betalte 8,7 milliarder for den, og det var en præmie på 88%. Altså, børskursen fredag, og det, som de bød, der lå den næsten det dobbelte. Det er jo noget til at få øje på, ikke? Det er jo ikke sådan noget fedtspilleri, men normalt er det den der med, at du skal give 15-20% mere, ikke? Det er sådan flødeskums. Der skal være lidt sukker på maden, ikke? Men her blev der virkelig sparket til bolden, ikke? Og så er det jo klart, at så vil alle andre jo sidde og sige, vil jeg give 115% ovenpå? Nej. Taler du ud om Bavaria Nordic, eller hvor vi går hen? Jamen, det er jo det, der er Bavaria en situation. Mm. At den kan jo også, og i og med, at kursen til sydvandene falder og falder og falder, og der er fixer, altså short sell og alt muligt andet imod os der, og folk mister humøret, så er det jo klart, at så bliver den jo forvandlet til en TGO'er. I endnu, bare alene ud for prisen, ikke? Og det er jo dit ud på det, at Bavaria Nordic på et eller andet tidspunkt bliver købt op. Ja, altså det er fordi, altså det gælder jo generelt for alle medicinske udviklingsselskaber, altså sådan lidt babyer, ikke? At de har jo svært ved at gå, ligesom at blive til en rigtig industri, som selv har produktion og salgsfolk og datterselskaber og alt muligt, altså ligesom som de fremstår som det, som Lundbeck er i dag, ikke? Eller Novo. Det er altså svært i vores dag, fordi du skal ligesom være så hurtig til, din indtrækningskurve for produkter er så kort, at du skal virkelig rulle det ud i en fart. Forretningsgang er normalt, man finder sig en salgspartner. Ja, og her kan man så sige, at i og med, at de har fire projekter, som ligger over hos Johnson & Johnson, og de har jo så også gjort det, Johnson, at de købte, i forbindelse med de aftaler, fik de jo en aktiepost på dem på cirka 5%. Og så i stedet for at betale for, man kan sådan, nogle af, der er sådan forskellige udgaver af det, men hvor de kan vælge mellem, om man vil betale, eller om man vil betale sådan, direkte fakturere, eller man vil indskyde penge. Og det gjorde de. Men der beholdt de aktierne. Det har de simpelthen ikke gjort i Genmark. Så vidt jeg husker det. Der er de jo det samme, der er også Johnson. Der har de solgt deres aktier, men i Bavarian har de beholdt dem. Det kunne jo godt tyde på, at de kan se, at der er et eller andet opad, ikke? Hans Aamund, han vil gerne vide helt specifikt. Han siger, hej Svendsen, hvad gør jeg, hvis jeg har købt Bavarian til kurs 207? Skal jeg sælge? Nej, er du tosset? Du skal være lykkelig, mand. At købe på 207, det er jo en ren fryd. Nu er den i 172 i dag, så vil du sige, det er 35 kroner ned. Men du er jo kommet ind i bunden. Men der er bare ikke nogen at svare på, om bunden er 172, 152 eller 207. Og du troede, den var 207, så det er fint. Han har gjort det godt. Jeg tror, han... Vi hænger hans hårmund. Og være glad for det, du har gjort. Du kan bare ikke lige præcis ramme den matematiske bund. Og det skal man jo være klar over, at der er nogle udsving i det. Og samme sekund, når vi kan se en stor annonce i avisen i morgen, hvor der står, at nu byder Johnson et eller andet vildt beløb, så sidder de alle sammen og klapper og siger, ja, det kunne vi da godt regne ud, osv. Vel kunne de ej, de turde ikke være ombord. De skede bukserne og løb deres vej og solgte deres aktier. Og det er jo der, hvor du skal holde ud. Det er jo, når man er under... Kive ballerne sammen. Ja, når du er under fire, ikke? Så skal du jo holde ud. Og det er et stykke af vejen af aktiemarkedets psykologi. Og det er jo en anden form også for test af vores af vores, hvad hedder det, menneskelige evne til at holde hovedet koldt. Det er ligesom i krig og så videre. Og hvis du så bliver skrækslagen og smider geværet og løber din vej, jamen så har fjenden vundet. At det er sådan, det er sådan lidt, at man får testet sit system, og når prisen er 173, ikke, så må man sidde og sige, jamen hvad så, hvad kan jeg bruge det til? Jamen, du har jo stadigvæk den samme andel af firma, som du troede, når du købte på 207, at den skulle være meget mere værd. Du troede forhåbentlig, hvis den var det dobbelte værd, altså 400, ikke? Jamen, det mener du jo stadigvæk, fordi at der er nogle andre tosser, der er parat til at aflevere deres aktie til 172. Det er jo ikke, det må de da sådan set selv om. Altså, hvad, fordi naboen er tosset, behøver du ikke være tosset, men? Så skal man jo... Det er godt smidt. Hvad? Det kan godt smitte. Jamen, det er det. Og det er jo det, som er et af menneskehedens problemer. Og det er derfor, vi har tekniske analyser af det der. Vi lader os jo påvirke af hinanden. Det er derfor, der er ikke noget værre end at møde en flok cykelryttere på vejen. Der kan være en cykelsti, og de vil ikke køre på cykelstien. De flytter helt lortet, endda også den modgående bane. Og der er foråret allerede startet. Det kan vi glæde os til at møde. Nå, når du siger markedspsykologi, så kan vi runde op her. Vi har 10 minutter tilbage. Det er dagens millionærklub, hvor jeg har Lars Svendsen med i studiet. Og vi har her til morgen haft en tale ude for den kinesiske repræsentant, præsident Xi Jinping. Han har talt ved et topmøde i Wuhan her til morgen, som er et asiatisk topmøde, hvor at Xi Jinping altså har talt for øget samhandel, altså blidere toner i forhold til den her handelskrigsretorik, vi ellers har hørt. Og Trump har også tweetet lidt om, at ham og Xi altid vil være venner, så markedet er i lidt godt humør til morgen. Der er Marina i luften i korsning. Der er Chris Charlie Hett. Så ja, her til morgen er psykologien i markedet positiv, men ellers er vi altså lidt det bipolar i øjeblikket. Det svinger den ene vej, den ene dag og den anden vej. Ja, næste dag. Generalforsamling i AP Møller Mærsk her i dag. Det har vi været omkring Morten Imsgard med, aktieanalytiker i Sydbank, og vi var med lidt op til Christian Hansen, der altså kommer med deres anden kvartalsregnskab i morgen. Forsikringsselskabet Tryg kommer med deres Q1. De åbner den danske regnskabssæson. Lars Svendsen, vi har 10 minutter tilbage. Vi tager nogle spørgsmål fra vores mail, og vi gør det også fra vores Facebook-side, hvor du altså kan følge os live. Ja, nå, ja. Kan du se os nu? Så skal vi passe på, hvordan vi opfører os. Ja. Det plejer ikke at være din store udfordring, vil jeg så sige. Okay. Ole Kær, han spørger her specifikt til Daimler. Han vil gerne have et indblik i den. Det er der en del af vores lyttere, der har spurgt til. Ja. Daimler, der kører ned af på trods af et godt regnskab. Ja, det koster 66. Ja. Ja, jamen det gør den, og den koster jo en PE-kode på omkring 8, altså man betaler 8 års overskud efter skat for aktien. Og han betaler 3,7 i udbytte. Jeg tror egentlig, hans udbytte allerede er gået af. Og det skal vi lige huske, hvor aktien ligger. Men det er min foretrukne af de tre tyskere, der er jo også Folkevogn og BMW at vælge imellem. Ikke? Men jeg mener, at Mercedes er den... Den sådan set har det største upside, fordi han også, ud over sine personbiler, som er det største, så har han jo også lastbiler. Og det tyder jo på, at den del af det går sådan set rigtig godt. De tjener ikke så mange penge som personbiler, men det går faktisk rigtig godt. Der er et sted, der er mudder i maskinen omkring lastbiler. Det er jo det her kartel. Det betyder altså, at man har aftalt konkurrence og priser og sådan noget blandt tunge lastbilproducenter. Det er jo så Volvo og Scania, MAN og Iveco er formentlig også med. Ikke? Det er de der ligesom sidder der på de tunge lastbiler. Og de har jo, det er jo noget, EU har været efter dem, og de har sådan set betalt en bøde allerede. Og så er det spørgsmålet mere, at der er nogle følgebølger af det, nemlig kan vognmændene så... De, der har købt deres lastbiler, det er jo egentlig dem, der har tabt penge. Det er jo ikke samfundet som sådan. Hvis virksomheden taber penge, tæller samfundet vel også penge? Nå, men det er ligesom bankrøveriet, så siger, at du skal straffe banken. Ja, ja, det er fint nok, men det er jo banken, der har mistet penge. Altså, det er jo ikke staten, der mister penge. Sådan set kan staten stå og glo og være ligeglad. Hvem holder hånden under bankerne? Hvad? Hvem holder hånden under bankerne? Ja, nu hvis de går ned over hjem, men altså, fordi der er en, der har levet med 50.000 danske bank, så bliver det ikke ruineret. Men jeg vil sige, at det reelle tab er jo kommet hos kunderne. Og det er jo så vognmænd af forskellige slags. Og der er så nogle af dem, der begynder at rumstere lidt rundt med den der, fordi de jo siger, at hvis de har erkendt, at de har lavet kartel inden for tunge lastbiler, og accepteret en bøde, som er EU, der har givet dem den, så skal vi ligesom have nogen, vi må også have nogle penge retur for de der, noget rabat på de biler, vi allerede har købt, for de er jo for dyre. Og det er jo sådan set et meget fair synspunkt at have, men det er jo juridisk. Det kan også være lidt af en afskrivning for dig, mig. Ja, det er jo klart, hvis de for alvor skal gå ud og give dem noget rabat, ikke? Og det er sådan set det eneste spøgelse, de har kørende, fordi på dieselbiler, så vidt jeg, personbiler, som der har været meget omtalt af, der kan jeg ikke rigtig se, de har de store problemer, og de investerer vildt. Altså, de har et forsknings... Det er imponerende. De har et udviklingsbudget på omkring 65 milliarder kroner, ikke? Det koster 10 milliarder kroner at drive Københavns Universitet, hvor de tre kommer fra forskning, som de gør for Novo og andre, der kommer med penge og beder dem om at gøre noget, Microsoft, hvad det hedder. Det er 6 gange det. DTU, du koster vist nok 8. Ikke? Altså, det er jo helt vildt. Og det er jo fordi, at de vil komme efter at overhælde Tesla og alle de andre, som måtte komme med et eller andet stort. De har også allerede lavet deres egen. Tesla Havlang sidder deres lastbil. Jo, men nu er det så personbil også, ikke? Mm. Selvom det er jo der, de putter flest penge ind. Fordi de vil tilbage og ikke blive generet af sådan en der. Sådan så en Tesla, det er en bil, der skal stå på et museum, ikke? Det er sådan populært, så hvis man sagde det lidt hårdt. Det der er deres synspunkt, ikke? Og de går til den med hele arsenalet i form af, at de både... Altså, de laver helt skidtet både med hybridbiler og med brint og med ren el. Så de ligesom skyder hele vejen igennem. Det er ligesom sådan, at Novo også gør, hvis de vil blive generet af nogen, der kommer og siger, jeg kan også lave insulin, ikke? Så får den bare hele armen, og så ser vi, hvad der er lykkes, og så drukner de andre, fordi der kommer et udbud, der er så stort, så du ikke drømmer om det. Er det tålmodighed, jeg skal sige så, når vi taler... Men det er jo fordi, det er jo en sektor, hvor vi havde jo en gang i ham her ude fra Carnegie, som jo er meget fornuftig mere, jeg værdsætter mig højt. Jeg stod og fortalte, at de der gamle bilfabrikker, det var dampmaskinen, hvad hedder det, producenten, damplokomotivfabrikker, ikke? Så det tror jeg ikke et øjeblik på. Jeg tror, at de har poweren til at stå distancen, og at det bliver dem, der løser det andet. Fordi det sjove omkring elbiler er også noget andet. Det afgørende punkt med elbiler, det er jo i virkeligheden batterierne. Det er ikke en elmotor, den har man kendt længere, end man har kendt i en benzinmotor. Det er batterierne, det handler om. Og det er jo så noget, hvor man ovenkøber, nogle af dem jo køber, så vidt jeg ved, tester jo også sine batterier, ikke? Panasonic er vist hans hovedleverandør. Det er der slaget bliver slået. Og så på mange punkter er det jo en nedfindelse. Det er ikke en opfindelse. Det er, ligesom en vindmølle er en nedfindelse. Det er ikke en opfindelse. Også for den sidder op i luften selvfølgelig. Men det er en nedfindelse. Det er retro. Det er tilbageskridt i menneskehedens historie. Som man så får tilpasset, hvordan moderne strømsystemer er. Det er, hvad det er. Og det er elbiler også. Og derfor kan de selvfølgelig også sagtens være med. Nedfindelse. Jeg vil et eller andet ord den stil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nu sprang vi lige i gang. Jeg vil købe den, og jeg er glad for dem, jeg har. Jeg glæder mig til, at jeg tror, det bliver en fantastisk aktie. Den skulle koste et dobbelt. Tyske Daimler. Koster 66. Skulle du klare for Lars Svendsen? Efter min hoved. Yes. Men, ja. Gert Hansen skriver her i forhold til din portefølje, som vi lige nåede at runde gelente, ja. Der PT ligger i minus. Ja. Kært, han skriver her, lav. Han råber det til dig. Ja, ja. Du har en helt vanvittig risk-reward på dine aktier. Med din erfaring i markedet, burde du justere den lidt? Ja, jeg har forhold risiko. Det har jeg også. Det har jeg. Det er korrekt. Jeg er meget vildere i øjnene herinde, end jeg er med det, jeg sidder og rumsterer med. Og se, du har nogle konkurrenter, der pusser dig i nakken. Ja, det er det jo, og det er jo det, vi skal prøve på at er op imod, ikke? Men jamen, det har jeg, og det er jo... Men det er jo klart, at når jeg har nogle brancher, som jeg sidder og venter på, at de skal gå op for alvor, for eksempel tankskib, ikke? Altså, jeg sidder jo ikke og venter på, at Torm skal stige 20%. Jeg sidder og venter på, at Torm skal stige 70-100%. Ja, det venter jeg også på, Lars Svendsen. Ja, der er meget at vende med. Men when the book comes in. Det er jo det, jeg sidder og ser på. Det er ikke et eller andet med, at sådan lige sted en beskeden del. Men det er jo det med, hvornår begynder tingene at materialisere sig. Ikke? Og det er jo gætværket på aktiemarkedet. Men det er ikke noget, du sådan lige umiddelbart gør noget ved PT? Nej, det er det ikke. Og, skal der ikke lige markedet begynde? Jeg sidder jo mest og kigger på min aktie og siger, er jeg glad for dem, jeg har? Ja, det er jeg. At de så priserne i øjeblikket har flyttet sig ned, det må vi jo så finde os i. Men, yes. Så jo, det er rigtigt. Jeg har høj risiko. Det er en korrekt. Det er godt sagt. Vi har vågne lytter. Søren Madsen skrev her, at SAS bestiller nye fly for 25 milliarder. Nå. Min finansnyhed er lige smuttet for mig. Siger investorerne noget til det? Den stiger 1%, så det er jo ikke meget, men gør den virkelig det? Mm. Nej, det han er hurtigere end os andre nu. Det var 50 Airbus A320 Neo. Er det, han skal have? Ja, Nå, den snak tager vi i morgen, kan jeg se. Ja, det må vi se på i morgen. Tak fordi du var med os. Tak fordi I var med os denne onsdag, hvor vi indtil videre er plus på det danske C20-index. Nu fik du slukket lidt hurtigt. Ja, ja. Om små 5 minutter, så er der det gode gamle Folketing her i studiet. Ikke med Huxi Bak, men med Lasse Remmer. Inden da, så er der selvfølgelig nyheder her på kanalen. Og det er der, fordi klokken den er 10.